राम श्रद्धे समझी श्री राम सुक्ताष्टी महाराज कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2059 17 नवंबर 2002 साय लगभग 3:30 बजे गीता स्वर्ग आश्रम राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण परमात्मा जब हरेक के हृदय में विराजमान है और पूरे के पूरे हैं तो फिर हमको बाहर में चित्र की मूर्ति की विग्रह की अर्चना पूजा करें इसका क्या मतलब है? विश्वास नहीं है। भगवान भीतर विराजमान है ये विश्वास नहीं है तभी करते हैं बाहर पूजा। जिनका पूरा विश्वास हो जाता है बाहर नहीं करते, विश्वास नहीं है इस वास्ते करते हैं, जगह जगह करते हैं। वहां भी विश्वास नहीं है, विश्वास होता तो आपकी स्थिति और हो जाती, विश्वास नहीं है इस कारण करते हैं। भगवान तो सब जगह पूरे पूरे है, पूरे के पूरे सब जगह बारी से बारी भगवान है पूरे के पूरे। जैसे माँ पूरी की पूरी मेरी होती है ना, जब 5-7 भाई है तो माँ को 5-7 नहीं शरीर न पड़ा, माँ पूरी मारी है, पूरी इनकी हमारी माँ है, हमारी माँ है। माँ करने से ही भीतर में भाव पैदा होता है, पूज्य भाव पैदा होता है। पालन पोषण करने वाली हमारी माँ है, मेरी माँ है। तो 10 भाई वो 15 भाई हो, सब भाई मारे हमारी माँ है, सबकी पूरी माँ है। एक नहीं थोड़ी माँ की, थोड़ी माँ की, महाराज सोचा थोड़ी माँ तुम्हारी पाती, थोड़ी माँ हमारे पाती आएगी, पूरी पूरी माँ। एक आदमी थे, 9-10 आदमी थे, 9-10 आदमी थे तो वहां गए आगे आगे नदी, नदी में पूछा कि नदी में जल कितना है, 10 फुट है। ठीक है, 10 फुट नदी, 10 आदमी है तो 10 आदमी हो 10 फुट पर 1 फुट में डूबता नहीं आदमी, तो 10 फुट फुट बने 1 फुट पाती है यहाँ डूबने लगे सब में क्या होती है। 10 फुट बढ़ी है, 10 आदमी हम हमें 1 फुट में बूझ देती है भाई डूबने गया। 10 फुट तो सारे बार 10 फुट है, एक बार नहीं पहुंचे नहीं है ज्यादातर फिर पहुंचे एक फुट बूझ तो डूबते नहीं। 10 आदमी हमें 10 फुटी पड़ी है, 1 फुटा हुआ 1 फुटी उड़ू उतर रही भाग जाए, हिसाब तो ठीक बैठा है नहीं। एक आदमी के लिए 10 फुट है, ऐसे भगवान पाते हैं नहीं है भाई, पूरे के पूरे सबके बात। जैसे माँ हमारी पूरी पूरी माँ है, पूरी माँ हमारी तो दूसरे भाइयों के माँ भी पूरी पूरी है। छोटा भाई होता नहीं वो गोदी में था, वो तो माँ भारी है। बड़ा भाई हाथ रख दे तो फेंक दे, तेरी माँ कैसे, मेरी माँ है, मैं हुक्म दू तो तेरी माँ हो सकती, मैं हुक्म दी तो नहीं हुई, माँ तो मेरी है। तो माँ भी हंसती है भाई भी हंसता, क्या उस भाई की गलत से माँ नहीं है तुम्हारी, मैं तो तुम्हारी भी है, हमारी भी माँ तुम्हारी, माँ तुम्हारी, माँ हमारी माँ, माँ तुम्हारी, तो सब भाइयों की माँ है। वाह, ऐसे भगवान सबकी माँ है, तुम्हें हो माता से पिता, तुम्हें वह, तुम्हें हो बंधु से सगा, तुम्हें वह, तुम्हें वह विद्या द्रविड़म, तुम्हें वह, तुम्हें वह सर्व मम देव देव, एक एक भाई एक एक बात माता पिता पूरे पूरे भगवान है, वो पूरा के पूरे शक्ति और रस है, फिर चिंता नहीं होती। अरे पूरे का पूरा होने से अपने में जहां हो आप वहां ही परमात्मा है, जहां आत्मा आप हो वहां परमात्मा पूरे के पूरे है, हमारे हैं, हमारे हैं पूरे, हमारे प्रभु, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु आनंद हो गया। कल समय थे नहीं बात है, ऐसी बात है, सब कह रहे हो हमारे हैं, हमारे हैं। तो तुम कहीं दूसरी जगह जाने की करने की चिंता नहीं, यहाँ ही प्रबंध, इसे कुछ चिंता न करे, यहाँ बूटे पूरे हो बैठ जाओ। कुछ भी चिंतन करता है तो भगवान से अलग होता है, चिंता न करे, जहां मैं हूं वहां पूरे पूरे है, तो चिंतन न करे, याद न करे, याद क्या करे, मैंने भगवान बोले में याद तो दूर करे, चिंतन भी दूर में करे, और एक में अगर दूर दूर हो जाएगा विश्वास दे, इस जरिए भगवान है, मैं हूं इस गई पूरे परमात्मा है। कल स्नान कर पूरे पूरे परमात्मा बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ही उत्तम चीज है, बहुत ही बड़े साधन है। इस साधन को बहुत आदमी जानते नहीं है। कल किसमा था ना उन्हें उसमें लिखा है, बहुत आदमी जानते नहीं, बहुत मुझे पता नहीं है, ऐसा साधन है, अरे को पता नहीं है, बहुत मुझे जानते नहीं है। ऐसी गुप्त बातें होती है पारमार्थिक तो बहुत लाभदायक होती है, अरे को पता नहीं, अरे को पता नहीं है, कम आदमी जानते, बहुत कम आदमी। भगवान हमारे हमारे भगवान है, हमारे भगवान, भगवान हमारे हैं एकदम पूरे पूरे हमारे हैं, मेरे भगवान मेरे, और मेरे भीतर विराजमान है। अब चिंतन करे तो न्यारा हो जाएगा, चिंतन क्या करे, आप पास में बैठे हो चिंतन क्या करे, तो आप से भी नजदीक भगवान है, भगवान ये बात बहुत बढ़िया साधन है, बहुत उत्तम साधन है, बहुत श्रेष्ठ साधन है। अब लग जाओ भगवता प्रतीक्षा, अब आप उसमें पटे शब्द मिले ही नहीं, शब्द मिले ही नहीं, प्रतीक्षा तो आपने बोला ही है, व्याकुलता भी नहीं मिली, व्याकुलता व्याकुलता नहीं मिला, प्रतीक्षा नहीं मिला, तो यहाँ तो मिल गया सबको, वो चौदह प्रश्न मिला, व्याकुलता भगवान तो वहां है, केवल व्याकुलता होनी थी भगवान में मिलने की, व्याकुलता भगवान वही है, प्रतिष्ठा हो, भगवान मिले, भगवान मिले, वहां है तो सबके लिए, सबके लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यूद्र के लिए, मुसलमान के लिए, यहूदी के लिए, पारसी के लिए, सबके लिए, मुसलमान के लिए ऐसे ही ऐसे ही है। अब वे नहीं याद करे बनी मर्जी है भगवान से, उनको ना भेद नहीं है, सबके लिए भगवान मारे हैं, मेरे है भगवान। छोटा बाला कहता है नहीं, माँ मारी है माँ तो मारी है, बड़े भाई कहते बड़े नहीं तेरे नहीं बोल दो, मैं हुकुम दू तेरी माँ हो जाएगी, मैं हुकुम दू तो नहीं तो तुम्हारी ना मार नहीं होगी, मेरी है बात। भाई भी हंसता है, माँ भी हंसती है, कब जब वो कर रहे हमारे जमा ऐसे पर भगवान पर कब्जा कर रहे, भगवान राजी होते हैं। सुधनवा था सुधनवा, तो सुधनवा ने कहा और कि भाई वो एक पत्नी व्रत है, कृष्ण भगवान का मैं भी एक पत्नी व्रत नहीं हूँ, अगर तू भी नहीं है वो तेज है, इनको जीतना मुश्किल है, तो भगवान ने अपना शक्ति दी, तीन बाण काटे उठे, तीन बाण, तीन बाण में भगवान ने राम अवतार का, कृष्ण अवतार का, और क्या होता है, शक्ति देता हूँ। सदन में तीनों बाणों काटूंगा, मैं तीनों को काट दूंगा, तो बाण आएगा थोड़ा कर दूंगा, बाणों थोड़ा कर दूंगा मैं। अब दोनों भगत, अर्जुन भगत, वो भगत, तो बाण छोड़ा, पटकार दिया उन्होंने, आता देखा दे पीठ काट काट टूटा हुआ, दूसरा छोड़ा तो उसे काट दिया, तीनों बड़ो काट दूंगा, तीसरे बाण, तीसरे पर बाण काट दिया, वो कटा हुआ बाण आता उठ गया, मथा काट दिया, माता है भगवान ने चुनना पड़ा, ऐसा भक्त होता है वो, माता भगवान चुनना पड़ा।